Laura tietää sen, miltä tuntuu olla onnellinen. Laura tietää sen, Laura muistaa ilon, ja sä teet sen. Miltä tuntuu olla onnellinen? Laura tietää sen.